Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaatimiz, mübarek Ramazan ayı tabi geldi. Kokusu elhamdülillah geldi. Mağlubiyete geldi elhamdülillah. İnşallah konumuz da Ramazan'a ilgili olacak inşallah. Ramazan 11 ayın bir sultanı. Rabbim bazı günleri, ayları Rabbim daha üstüne kılmış diğerlerinden. Bunlara bir heyecan vermiş insanlara. Durgun su bile bozulur muhtemelen. Hareket ister su. İnsanlar zaman uyuşur insanlarda. İşte bu mübarek geceler, mübarek aylar, günler insana bir heyecan verir bunlara. Bir canlılık, hareket olmuş oldu böyle. Her ayın bir de özelliği günü vardır böyle. Recep ayının mesela iki kandil gecesi vardır. Şaban'ın ortasında kandil gecesi vardır. Ramazan'da çekirdeği Kadir gecesi muhtemelen. Kadir gecesi böyle. Kadir gecesi 1000 aydan daha üstün bakınız. 1000 ay 80 küsur sene yapıyor muhtemelen. Yani bir insan uzun ömrü olsa kişi 80 küsur sene hiç durmadan Allah'a kulluk etse, diğeri de o gece yakalasa, Kadir Gecesi yakalasa. Kadir Gecesi muhtemelen. Bu da Ramazan ayında elhamdülillah. Bir insan Ramazan geliyor diye sevinse, ona Rabbim diyelim ateşlerini haram kulluklarına bakıyor böyle. Ramazan geliyor diye sevinmek. Ben ferra bir duhu Ramazan'a. Ben ferra bir sevinse. Ramazan geliyor diye böyle. Ramazan ayının tabii şu özellikleri var. En mühimi oruç ayı. Oruç. Savun denir oruç ayı. Ramazan'da böyle. İslam'ın 5 şartı var. İman önce kelime-i şehadet. Arkasından 5 vakit namaz geliyor. Ondan sonra oruç. Oruç böyle. Oruç tutmak Allah için Celle Celaluhu böyle. Bizim öyle böyle Kur'an-ı Kerim'inde kısa geçmesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan ellezi. O Ramazan ayı ki ünüze fiil Kur'an'ı Kur'an onda indirildi. Hüden linnâsi. İnsanlara hidayet olmak üzere. Hidayet. Yol gösterici olmak üzere. Kur'ansız, sünnetsiz din olmak muhtemelen. Saplık oluyor böyle. Her insan kendi görüşüne göre neler böyle. Görüşüne göre olur. Mesela eğer kıbleye bir dönecek bir yön olmasa her insan namazda karma döner böyle. Üst üste, arkası önüne birini der tanırsan böyle. Karşı kılıyor böyle şey. Mevlam bizi ne yapıyor? Kıble dönmeyi farz kılıyor. Beytullah Kabe'ye. Her insan aynı yöne, aynı noktaya yöneliyor. İşte Kur'an bize bunu bilir oturuyor böyle. Allah aynı Allah denmek, Celle Celle Mevla kulluk etme böyle. Aynı peygambere bağlanma. Allah'ın kitabına amel etme. Aynı yöne yönelme ve omuz omuza Allah yolunda kardeş olma, bütünle birleşme. Allah'a emanet. Medine-i Münevvere'de iki kabile vardı. Evs, Hazreç iki kabile vardı. Aslında bunun iki kardeş yoktur bunlar aslında böyle. Fakat zaman aralarına fitne girdi. Valla savaş oldu yıllarca. Her savaşta tabii gençler ölür, genç kadın dul kalır, yetim kalır, ana baba gözyaşı döker. İki kabile birbirine savaşırlardır böyle. Elhamdülillah İslam Medine'ye gelince iki kabile birleştiler. Nerede? Namazda, mescid namazda. Omuz omuz geldi namazda böyle. Ve kardeş oldu namazda böyle. Demir Mevdu ve Şurukhan'ın Ve Kur'an beyinat, beyinedir böyle, açıklayıcıdır. Yine hüda vel furkan, hidayeti, furkan fark edici bir şeyler böyle. Haram ve helalını, doğruyu, eğri, yanlışı, ölçü her şeyde Kur'an'da böyle. Namazda, oruçta, zekatta, haçta, ölümde, mirasta, her konuda ölçü Kur'an oldu mu, iş kolaylaşma oturan böyle. Yani bana göre, sana göre yapmadım böyle. Kur'an'a göre. İslam'ın düsturu bu olacak böyle böyle. Neden? Çünkü öbür alemde geçir olan kanun Kur'an'dır. Femen şehrin mülkümü şehre. Bilmem size kim o aya erişirse Ramazan ayında böyle. Bak. Kim bu aya erişirse. Erişemeyen var mı? Var mı? Var böyle. Hep ölüm oluyor böyle, var böyle. Feliyesum, o ay orucunu tutsun melhamdülillah. Feliyesum emir. Olmuş olur bu. Sami Yesum'dan emri gayb deniyor buna. Huzame'de Ramazan'a gidiyor. O ayın orucunu tutsun. Feliyesum. Ramazan orucu kimlere farz? Şimdi ben bakalım. Şimdi fukuhtan bir ibar aldım inşallah. Sami Ramazan'a, Ramazan ayı hıdatın farzdır. Alakülü Müslümin mükellefin. Her Müslümana, hangi Müslümana? Mükellef olan Müslümana, yükümlü olan Müslümana. Bunlara farz. Edaen ve kaldahen. Vakt tutması da farz, tutaması da kazası yapma yine farz. Olmuş oluyor böyle. Yani gençliği diye kalmıyor. O borç kalıyor insanlar beraber. Ömür boyu kalıyor. Elhamdülillah Rabbimize bir kolay var burada. Hemen acele istemiyor lan bunu. Yani daha sevap acele olması, ölüm belli olmaz. Ama bir insan ertelese, yani birkaç yıl bile ertelemiş olsa, ne oluyor bu? Yine günahdan kurtulacak işe tutmalı böyle. Büyü ve Müslüman, kimler mükellef şunun yükümlü? Önce Müslüman, Müslüman olmak. Eğer bir insan İslam inancı üzere değilse, oruç farz değil. Ona iman farzdır. İnancı sapık, ideolojisi. İdeolojisi sapık böyle. Gayrimüslimdir. Ona oruç farz olmuyorlar mı? Tutsa ne olur? Aç kalır işte böyle. O kadar başı yok mu böyle? Akılın akıl olanlara. Gerek doğuştan aklı yerine değil, gerekse sonradan beyinsel özürlü, aklı ermiyor ibadetlere, onu da farz kılmıyor muhtemelen bakıyor böyle. Farz değil böyle, aklı ermeyene. Baligun ve bülü ermek, erenlere farz böyle. Bül erenlere, ergenlik çağına gelenlere, bunlara farz böyle. Tahir'in temiz olanlara bir de. Min hayaldın ve nifasın. Bu hanımlar işte böyle. Adetten nifas doğum kanından da temiz olanlar işin bunlara. Demek ki akıllı olmak İslam'dan sonra. Ergen olmak. Peki çocukların ortaması ne olur? Eğer çocuğun bünyesi kaldırırsa namaza kıyasen, ilan böyle buyuruyorlar, 7 yaşında başlatılması lazım ebeveyninin borcu baba. Çocuğa farzı muhtemelenler. Ebeveyn ne yapıyor? Ebeveyni, anası babası. Eğer çocuğu oruç tutmaya gücü yetiyorsa oruç tutup başlatır, 7 yaşında başlatır böyle. 10 yaşına kadar pek zorlamadan böyle. Zorlamadan hatta gündüz gizli bir şey yese bir şey bile onu görmemize gelmek gerekiyor böyle. Ama tabii üstüne varmak gerekiyor ama zorlamadan. 13'e kadar. 13'e gelince artık biraz zorlamak gerekiyor muhtemelen. Nasıl böyle? Peki bu oruç oluyor mu? Oluyor muhtemelen böyle. Oluyor böyle. Sevap yazılıyor. Bakın Rabbimizin hikmeti, bizim Rabbimizin rahmeti, bir çocuk ergen oluncaya kadar günahla yazılmıyor. İki melek var, iki on da var böyle. Solda melek var. Ama o bir şey karışmıyor muhtemelen. O duruyor böyle. Bekliyor. Sağdaki yazıyor sahabı muhtemelen böyle. Şimdi bir çocuk 7 yaşında, 10 yaşında 5 vakit namazına başlar, oruç tutar, kız örtünürse ne olur böyle? Sahabı birikiyor. Böyle. Birikiyor. Yani kumu atıyor, atıyor para. Kum var muhtemelen böyle. Birikiyor muhtemelen. Bir de şu var muhteremler, ergen olmayan bir çocuk, kız erkek, oruca başlayıp oruca başladı. Ama bunu bozdu kasten. Buna kaza kâmet gerekmiyor. O da muhterem böyle. Yani yetişkinlere de bir sıkı demiyor, denetim var gençlere böyle. Yani ya kaza gerekiyor, orucunun bozma sebebine göre, veyahut da kefaret gerekiyor. 62 kefaret gerekiyor. Ama ergen olmayan bir çocuk oruca başladığı halde Ramazan ayında orucunu kasten bozarsa ona ne kaza gerekiyor ne kefaret gerekiyor. Namaz da böyle. Mesela bir insan nafile bir namaza başlasa onu namaz farz değil. Nafile. Namaz koca bu şekilde böyle. Eğer namazı bozulursa onun kazası vacip oluyor. Ama çocuğa vacip olmuyor. Böyle. Bir de hanımların temiz olmaları gerekiyor. Adet kanından ve nifas kanından. Onlara bunu orucu o zaman farz kılmıyor. Ama kazası gerekiyor. Namazın kazası gerekmiyor hanımlara muhteremler. Yani her kadın o belirli günlerinde namaz kılmaz. Zaten kılsa haram olur. Günah girer muhtemelen böyle. Kılamaz namaz böyle. Ama kadası gerekmiyor. Neden? Başlamaz ki bu. 10 gün devam eden kadına var adet günü. Her ay 10 gün 5 vakit kıldı. 50 vakit namaz muhtemelen der. Temizden sonra bunu kılmaya kalksa ne olur? Kadına zor muhtemelen böyle. Vakit namazını mı kılsın, kaza mı kılsın, çocuğuna mı baksın, yemeğini mi yapsın, evi mi pişirsin, yemeğine mi baksın. Bu işte Rabbim ne yapıyor? Namazı Rabbim affediyor böyle. Affediyor ama sevapta yazılmıyor o da muhtemelen. Yani kurtuluyor buna diyemeyiz. Yani kıldığı zamanlar tabii namazın sevabını alıyor. Kılmayınca günaha girmiyor. Ona farz değil. Hibomun sorumluluğu yok. Ama tabi sevaptan yoksun kalıyor. Peki yok mu bunun bir alternatifi? Var muhteremler. Mesela hanımlar adet günlerinde namaz kılamazlar. Okuyamazlar. Allah zikreder ama muhteremler. Yani her hanım, her kız mesela adet günlerinde namaz vakitlerinde otursa, abdest almaz, gerek yok abdest böyle. Otursa, Allah-u Teala zikretse mesela, La ilahe illallah, bir tesbih çeker mesela, Sübhanallah'a bir hamdiyi, sahabı bir şey getiriyor bunları, getiriyor olur bu sefer, o da namaz kılmış gibi sevap olur mesela. Ona vaktinden faydalanır. Şimdi gelmişler Ramazan'ın özelliklerine hadisler bile inşallah bakalım inşallah. Tabi Ramazan ayı orucu, çok geniş kapsamlı. Yani insan bir bundan bahsetse bitmez tabi bu bela var. Buyuruyor Aleyhisselam'la Peygamberimiz Allah'ın sellem hadis-i kütüb sitede yani en sahih hadis-i şerif men sani ramazane bir insan oruçta Ramazan'ın orucunu imanen vahtisaben imanlı olarak mümin olarak farzına inanarak ve vahdisaben ihlas ile tutarsa bunu Allah için tasdik ederler böyle. Yani şikayetçi olmadan işte günler uzun, hava sıcak, bak susadım demeden, uykusuz kaldım demeden bir insan Allah için tutarsa muhteremler her olaya dünyada bir de öbür aradan bakmamız gerekiyor. bilhassa mahşerden. Bak mahşerden. O mahşer gününde, hesap günü, ceza günü muhtemelen böyle. Dünya olacak mahşeri ama dünya değişecek. Çok bu dünya büyüyecek, düz olacak dünyada. Deniz kalmayacak, dağ, tepe, orman kalmayacak. Düz olacak böyle. Gümüşlü bir maden olacak, beyaz. Ama sıcak olacak. Güneş yakacak dünyaya, tepeden yakacak muhtemelen. En korkulu günümüz mahşer. Hesaba çekilme muhtemelen. En korkulu gün muhtemelen böyle. Her şeye Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Defter yazılmış muhtemelen böyle. Mahşer muhtemelen böyle. O mahkeme kübra dönüyor buna. Büyük mahkeme. Onun da temiz yok ama. Yok muhtemelen. Yok böyle muhtemelen. Şimdi hocam mahşerinde dünya oruç tutmayanlar Ramazan ayında muhtemelen böyle. Hele günümüzde artık açıkça, mesela bunu 30-40 sene önce tek tük bir lokal açardı böyle, tek tük böyle. O da camları perde çeker, gazete koydu camlarını, işte gizlice böyle. Şimdi artık açıkça, yollarda lokanta açık, yeme içme, gazozlar, içecekler, şunlar, bunlar artık böyle açıkça oluyor muhtemelenler. Ama, amasını muhtemelenler, o mahşer gününde izdiham bir insan orada. Cin, melek, hayvanat üst üste muhtemelen. Üst üste muhtemelen. Beden birini yakıyor muhtemelen. Başı yanına yak. Başı beyni kaynıyor, kaynıyor güneş. Ölüm yok ama. Ciğeri kurumuş. Ağzı kurumuş, dili sarkıyor. Su diye muhtemelen böyle. Su. Ölüm yok ama. Açlık, susuzluk mu derim? Ayakı böyle böyle. Ne olacak? Oruçtanlar orada hiç elan mı derim? Suya kanacaklar mı derim? Oruçtan dünyada mı derim? Hele uzun gün orucu daha da sevap. Uzun günlerin orucu daha sevap mı derim? Şimdi bir namaz bile mesela bir insan öğün namazının farzını kılıyor diyelim. Elan vakıttan sonra kısa sürecik okudu böyle. Yani kısa zamanda bunu kılıverdi. Namaz. Diğeri namazın daha uzun okudu. Rükû, secdeyi, sonra bir azimleri çok yaptım verdi. Yavaş namazını kıldı. Diğeri 3 dakikada kılırsa bu 15 dakika kıl namazını kıldım böyle. İkisi bunun sevabı bir mi? Hayır muhtemelen. Değil muhtemelen. Oruç da böyle muhtemelen. Kışın 10'sa oruçlar insan mesela. Şimdi 16'sa oruçlar. Arada fark var muhtemelen böyle. Sıcak günlerde evine muhtemelen böyle. Gufre lehu müzenbiye. Gufre lehu o kişinin af olur. Ma tekademe min zembihi. Geçmiş günahlarına bu kefaret olur. Örtüyor bunları. Affediyor geçmiş günahlarına muhtemelen. Ramazan ayı demek ki eğer bir insan Ramazan ayında gelip sevinir, oyunu da tutarsa günahların affolması hep oluyor. Bir sene geçmiş günahlarına. Tabi farza duruyor muhtemelen böyle. Yani namazı kaza etmesi gerekiyor böyle. Ramazan orucuna biliyorsunuz imsak vaktinden başlanır. İmsak vaktinden başlanır. Mesela bir insan erkenden yedi yemeğini bir sadece yemeğini yedi. Ama sonra bir harat bastı kendisine. Niyet etti ama. Orucu su içebilir mi? İçer muhtemelen. Orucun başı imsak vaktindedir böyle. İmsak vaktinden sonra o kesin muhtemelen böyle. İmsak vakti böyle. Yani günümüzde Ramazan ezanı tam vakti okunuyor. Sahabe ezanı böyle. Müezzinler, imamlar camide Allah Ekber dediği anda artık sabah namazına girmiştir, çıkmıştır muhteremler. Yani sabah Ramazan ayındaki sabah ezanı böyle Allah dediği anda bir şey yutarsa orucu başlamamış olur muhteremler. O gün kazası gerekiyor muhteremler. Hatta itiraflı biraz böyle bu imsak vakti böylece itiraf şu an doğuyor. Şimdi doğuda imsak vaktinde bu nedenle tan yeri ağrıması, tulu fecir, yani fecirin doğuşu anlamına geliyor. Doğuda güneş daha yerin altındayken, kür alttan beri, 17 derece yaklaşınca ufkumuza böyle, güneş doğu ufkuna karaya vuramaz böyle, ışıklara böyle. Ne yapıyor? Atmosfere vuruyor böyle. Atmosfere vurur. Atmosferde yatay bir çizgi belli, beyaz belli böyle. Yani dikey olur, yalancı fecir o da. Onda olmaz böyle. İkincisi böyle, yatay bir beyazlık olur muhteremler. Şimdi fukuhalara göre doğu ufkundaki bu beyazlık belirdiği anda mı başlıyor hafif de, yoksa tam gelişince mi başlıyor böyle? Bu işin ne yapıyor? Eski ulemalar bin küsur yıldan beri önlem almışlar muhteremler. Geçtiler, bilirler muhteremler. Yani 80 yılında altı karşıdan bir bu kişi böyle bozdu, biraz karıştırdı. Önce sala verdi camiden, ezan verdi, sala verdi, sala verdi camiden. Nedir bu sala? Dikkat, acele edin. Yani benim dikkat ona. Yani bakın çıkmak üzere efendim. Sonra ezan okundu muhtemelen böyle. İşte eline geldiği kadar imsak vaktinin o vakte kadar işi sıkıştırmaya çalışmak muhtemelen böyle. Yani 5-10 dakika önce bunu kesmek daha garanti olmak muhtemelen böyle. Bir de niyet olacağı. Bir insan oruç tutmaya veya tutmamaya hiç niyet olmadığı halde o bir şey yetişmedi ama. İşi var, şu oldu, bu oldu, Allah korusun, hastası var, işte ameliyat olanı var, heyecanlı, her neyse stresli, bir şey yetişmedi böyle. Ama oruç tutma niyeti yok böyle. Aç durdu ama oruç olmuyor muhtemelen böyle. Niyet şart. Farz mı yapar? Geçecek böyle. Ne zaman yapar niyetini? İmsak vaktinde yemeği yiyince alın çalkalar yapar muhtemelen. Hanefi'de kaba kuşluğa kadar caiz. Hemen yapamadı mesela. İmsak kalkamadı. Kalkınca da yapabilir güneş doğduktan sonra böyle. Hanefi'de böyle. Ama Şafii'de mutlaka imsak yapması gerekiyor. Yani orucun vaktinde oruç girmek gerekiyor. Yani böyle. Bu şey ihtiyacın daha kuvvetli böyle. Böyle yapmak çalışalım inşallah. Ramazan'a gelince genelde insanlar bir değişim oluyor mu toplumda böyle? Toplumda bir değişim oluyor. Yani günahlara bir terk etme. Yani kendi kulağımı duyuyor. İki kişi konuşuyor muhtemelen böyle de. Biri içki için Ramazan'da bile. Bir arkadaşını çağırdı da dedi ki ben içmem Ramazan'da dedim bakın ben. Bak, bu kadar gene Ramazan bir saygı sayıyorum böyle. Ramazan'a böyle böyle. Ramazan ayında ibadetler biraz çoğalır. Gül Aleyhisselam Hazretleri her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruç esnafı. Bir şeyin babın, her şeyin bir kapısı vardır. Babı ibadet esnafı böyle. Demek ki oruç ibadetin kapısı. Oruçtan kişi de nefsane biraz zayıflar muhtemelen böyle. Biraz da Allah'a yönelik yeri çağırıyor. Bir de Ramazan ayının feyzi rahmetiyle muhtemelen böyle. Çünkü bir küresel bir olay bu. Her tarafında böyle. Doğuda, batıda, güney yarım küre, kuzey yarım kürede, her yerde oruç tutulmuyor böyle. Konu okunuyor, daha çok okunuyor. Yani bir ne diyeyim, bir fuarı ben İslam'a böyle. İslami fuarı muhtemelen böyle. Yani küresel ama küresel bir fuarı muhtemelen böyle. Küresel böyle, canlılık oluyor böyle. Neden böyle oluyor? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, İzâ câi Ramazânü, Ramazan'a geldiği zaman Futtihat Ebvâb-ı Cennet'e açıldı cennet kapıları. Ebvâb, kapının çoğulu babın. Ramazan'a gelince açılıyor cennetin kokuları muhtemelen. Kapılar açılıyor böyle. Kuruller yalvarıyorlar. Yani gelin, koyuyorlar yavru yavru. Gelin de yanında. Cennetin kokusu açılın, kapı açılınca yine kokusu gelir muhtemelen. Kokusu böyle böyle. Kim orucunu böyle güzel tutarsa böyle sabır da başarım ben. Sabır da alayım böyle. Yani öfkemle kızmadan böyle. Oruç bak kafam vurdu. Olmaz. Bulmayacak kafanı muhtemelen. Bulmayacak böyle muhtemelen. Sabır. Sabır olacak böyle. Açlığa, susuzluğa, insanlara sabır, eşine sabır, gücüne sabır, böyle arkadaşına sabır, komşuya sabır. Böyle sabır olacak kişi. Ne kadar karşı çatsa bile Peygamber diyor ki en az sahibim diyeyim. Ben oruçluyum arkadaşlar. Uyumam ben. Sabır gerekiyor bu şekilde. İşte bunlar duyarlar cennet kokusunu. Yani bir koku gelir bu insanlara Ramazan ayında, kendi tam bu Ramazan'a verenlere. Bunu Allah'ın birden anlayan birden böyle. Yani dünyaya benzemeyen bir koku. Ama çok buna ruh zevk alır bundan böyle. Ve gullikat ebvabınlar, bir de cehennemin kapıları da kapanıyor muhtemelen. Kapanıyor muhtemelen. Yani cehennemin hararet ısı gelmiyor. Lanet gelmiyor muhtemelen böyle. Gelmiyor muhtemelen böyle. Cennetin kapıları kapanıyor böyle. Rabbim buraya gelmeyin diyor. Kapıyı yasaklıyor muhtemelen böyle. Yusuf böyle şey atıyor. Bir de şeytanlar bağlanıyor. Zincire bağlanıyor muhtemelen. O zincir burada mecaz. Anlamı göre böyle. Şeytanlara bağlanıyor. Nedir bağlanma? Yani şeytanların gücü, kuvveti gidiyor Ramazan muhtemelen böyle. Etkisi olmuyor şimdi Ramazan böyle. Olmuyor muhtemelen böyle. Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yaptı. Mevlam buyurdu, al her hayvanla bir çift, bunu da gemiye bindir bakalım. Nuh Aleyhisselam işaret ediyor karşıdan, aslana o giriyor. İşte eşiyle beraber, dişi erkek, hepsinden böyle, işte hep geliyorlar bu şekilde. Geldiler ama Nuh Aleyhisselam bir baktı böyle gemiye, Allah Allah, ama koyun kişi de, kuzu da var ama filler var, develer var. Aslan, kaplan, maymunlar, şunlar, bunlar, gergedanlar, her türlü hayvanlar muhtemelen, vahşi hayvanlar, canavarlar böyle. Nuh Aleyhisselam korktu, peygamber. Ya bunlar bir kavga ederse aralarında şimdi bunlar, gemi batırır bunlar. Ne olacak şimdi böyle? Rabbim dedi ki, ya Nuh sen işine bak. O bana dedi böyle muhtemelen, sen işine bak. Aslan işine o kadar karışmak böyle. Peki ne oldu muhtemelenler? Rabbim onlara bir hastalık verdi, vahşi hayvanlar muhtemelen böyle, hastalık. Humma diyor böyle. Yani bir gribin bir türü böyle böyle. Ateş, iştahsız. İştah kesildi. Güçlü, kuvvetli kaldılar. O aslanlar, fiyeller, şunlar yatıp kaldılar. Kaldılar böyle böyle. İşte şeytanlar da Ramazan'da böyle oluyor muhtemelen. Yani şeytanın gücü kalmıyor insanla uğraşmaya fazla muhtemelen. Ne kalıyor geriye? Nefsi emmara. O ölmüyor muhtemelen. Nefsi emmara. Var nefis böyle, benlik, enaniyet var mı böyle? Öfke ondan, şevh hepsi ondan böyle. Tek o kalıyor bana. Onu da aşan kişi ne yapıyor? Böyle kavuşuyor böyle. Bir hadis okuyayım inşallah, inşallah muhteremler. Müslim'de. Kamilet Adem'e, Udafir Aslan'a, bir aşem salih'e. Adem oğlu yaptığı her asene ibadetler bir aş emsaliye en azından tane tabanı 10 katıyla sahip yazıyor en aşağı. Bak. Rahmeti muhtemelen bu ya. Yani günahlar birebir yazıyor günahlar. Günah katlanmıyor muhtemelen. Sevaplar birebir yok. Tabanı en aşağısı 1-10. Aşağı emsaliye. Yazıyor böyle böyle. İlahi sevmiyeti duyufin 700'e kadar çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor böyle muhtemelen. Şimdi Kur'an'da Mevlam bize örnek veriyor bu konuda. Bekara suresinde buğdayı başaklarına muhteremler. Yere atılan bir tek buğday tanesi küçük. Tam böyle. Bu tane yere atılır. Tuttu mu Allah ona hayat verirse çatlıyor. Ona pürüz çıkıyor muhterem böyle. Ne oluyor? Tek bir buğday tanesi istaf veriyorum böyle. Sonra başak veriyor muhteremler. Her başak 100 tane tane olursa 7 başak olsa ne yapıyor? 7 İslam muhtemelen böyle. Hele Mısır. Mısır muhtemelen böyle. Bir tek mısır. Tek burada. Yer altın böyle. Rabbim ona hayat verirse çatlıyor. Ona fili çıkıyor muhtemelen böyle. Ne oluyor? Kocaman bir sap bile. Kalın bir sap böyle. Yaprakları, talaşı, şunları bunları. Bir mısırın samanında 500 tane bekçi var. Bir tek mi böyle? Kaç tane mısır? Yani Rabbim bize örnek veriyor dünyada. Böyle, baktın böyle. Yani bire bir değil. Böyle. Bire bir, 100, 700, 1000 artık muhtemelen bir şey böyle. Sevap da böyle işte muhtemelen. Böyle. Yüce Allah'ın Hazreti sonsuz muhtemelen. Sonsuz Mevlam bu şekilde böyle ya. Sonsuz muhtemelen böyle bak. İbadette demek ki biri onunla başlıyor. Biri 700'e kadar. Orası sınır. 700'e kadar muhtemelen. 700 katı böyle. Yani öyle kişi var. İki rekat namaz kılar. Ne oldu? Biri onunla çarptır mı? 20 rekat alır. Böyle. Öbürü 100 katı olur, 200 rekat alır. Böyle. 200'e kadar çıkıyor bunlar böyle. Kulun ihlasına göre, ameline göre, aşkına, şevkine göre muhtemelen böyle. Ona göre böyle. Karol Teala illa savme ancak velan bir oruç onun dışında istisna bu. Oruç var. Yani oruç sevabı rakama sığmıyor yoktu böyle. 700 yılını tanımıyor. Fırlıyor mu sen böyle? Fırlıyor böyle. Feynnehülli ve nehzibi. Oruç Mevlam bile benim diyor bak. Feynnehülli. Oruç bana ait Mevlam. Diğer ibadetler onu Allah'a yaşayan muhteremler diğer ibadetler Allah'tan başkasını yapılabiliyor onlara böyle. Kişi mesela taşlara tapınabiliyor, mem kurbanı kesiyor, heykellerinde şunlara bunlara tapındıklarına olabiliyor böyle. Hatta secde ediyor. Para atıyor insan böyle şeyden bunlara böyle böyle olabiliyor. Ama hiçbir müşrik tapınıp putu hiç oluşturmamış bak. Rabbim izin vermemiş buna böyle, böyle, böyle. Yani müşriklerin tabii putları çeşitli. Bunun tapınakları çeşitli olumlarına böyle de. Ama hiçbir müşrik tapındığı putu için oruç tutmamıştır hemler. Bu Allah'ın bazı oruç var ibadet böyle. Oruç böyle. Ve ne ezi bir. Ondan mükafatını Mevlam Hoca ben vereceğim muhteremler. Ben vereceğim. Yani millete karışmayın. Millete sap dışında bak. Karışmayın muhteremler. Karışmayın. Yalnız daha bir melek buraya yazıyor. Oruç yazıyor. Oruç tuttu bu kadar böyle. Açıkta. Acı çekiyorum yani. Bir, tabiri caizse muhtemelen böyle. Acı çekiyorum bu şekilde böyle. Mevlamızı karışmayın ben. Ben vereceğim böyle buyuruyor. Şimdi olacak muhteremler bir insan Ramazan ayında önce tabi tövbe ederek böyle hatta gusül abdesti alarak işi ilk Ramazan'a başlasa Ramazan'da abdestiyle İki adama kısa kişi, insan gidiyor bir tevbe etsin. Allah Celle Celaluhu. Tevbe işte ne gerekiyor? Nefis muhasebesi geliyor önce. Nefis muhasebesi. Acaba ömrüm ne geçti bir ömrüm? Düşünsün o tevbe. 10 sene, 20 önceki gibi yıllar düşünsün bunları böylece. O abdestsiz zamanları, namazsız zamanları, o boş geçen zamanları, haramda geçen zamanları, düşünmeli bunları. Sonra kişi ne yapmalı değil mi? Aa bak Azrail Aleyhisselam benim peşimde geziyor. Her an ölebilirim. O karanlık kabre gireceğim. Ya. Eşim, dostum, çevrem boş. Boş mu derim böyle? Gerçi çok konvoy gelir. Cenazene tanınan kişi böyle. Kalabalık gelir. Ama kaç Allah için gelir ki muhtemelen? Yani, ya muhtemelen. Bakıyorum mezarda kabristanlar muhtemelen böyle. Bir taraftan bir Allah'ın kulu. Ömrü bitmiş. Nasıl geçmiş? Geçmiş bana böyle. Kefeni giymiş. Mezara indiriliyor. Üzerine toprak atılıyor. Gömülüyor. Bebek bebek olmuşlar. Hele yazın iyi havalarda. Herkes muhabbetle muhtemelen böyle. Muhabbetle muhtemelen böyle. Herkes dönüyor gidiyor muhtemelen böyle. Bunun için muhtemelenler önce tövbe gerekiyor. Yani dünyanın sonu ölüm tek kelime. Başı yok. Acaba yok. Nasıl olur böyle? Kim olursa olsun böyle. Dünyanın olsun böyle. Sonra ölüm böyle. Var ya kefen muhtemelenler. Ölen beden ölüyor. Yani beden bir nevi ferçleniyor bütün beden. Ruhun bedene sütü geçmiyor muhtemelen böyle. Mesela bir ferçli insan. Ferçli insan böyle. Bir şey almak ister. Daha yeni ferç olmuş. Farkan değil böyle. Almak ister. Eli var. İradesi var. Şey var böyle. Unutuyor onda ferçli olduğunu. Almak ister. Ama beyindeki o merkez eline sütü geçmiyor muhtemelen böyle. Eli kımıldan anlatamam böyle. Dili konuşmaz. Bir aşamam muhtemelen. Ölü bu muhtemelen böyle. Yani bedensiz hayatın bitimi. Ruhun emrine çıkması, çıkışı. Bu muhtemelen böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen. Ölen kişi muhtemelen hepsini görüyor muhtemelen böyle. O kefen giyiyor kefenin muhtemelen. Allah çok zor muhtemelen böyle. Ruhu böyle bakıyor muhtemelen böyle. Kendisine bakıyor böylece. İnsan ruh, özü insana böyle. Beden emanet, alet. O kefeni giyiyor muhtemelen ya. Pamukları konuyor. Gürsüyü serpiliyor muhtemelen. Sonra yatırıyor. Tabutu sırt üstü. Tabutu muhtemelen. Bakıyor böyle. Allah Allah. Tabutu muhtemelen. Nereye gidiyor? Mezara muhtemelen. İyi insansa tamam. Hatta kaddimun diye götürün çabuk diyor muhtemelen. Ama şey günahkarsa nereye götürürsün beni? Götürmeyin beni. Yalvarıyor. Ama götürmesin ne olur? Evde durur mu? Kokar muhtemelen. Leş olur. Kokar. Çürür. Kokar, leş olmadı bir bak. Yani insan en sevdiğini bile götürmeye mecbur. Kokar evde leş olur, durmaz yanımda böyle. Şimdi vene edzi geliyor burada. Edzi buradan bunu denediği malum sigası deniyor böyle. Bazı muhadislere göre meşhur sigası geliyor bu. Vene üzza. Üzza böyle. Meşhur sigası. Üzza bir. Mevlam buyuruyor. Onun karşılığı benim diyor Mevlam. Yani cemalullah muhtemelen. Cemalullah muhtemelen. Ya. Ah muhtemelen. Cemalullah muhtemelen ya. Buradaki Rabbim kulla ölünce muhtemelen. Kulum ben senden razıyım. Kulum ben senden razıyım. Ya. Kul yandı ölüm anda. Ölüm de anda böyle. Ölüm anda. Ya buyuracak. Dön Rabbine. Raldiyeten merdiye bak ya. İrici Rabbi ki raldiyeten merdiye. Kulun sen benden razısın, ben sana razıyım bak. Ben sana razıyım kulun, dön bir gel bana. Bu hitabı alanlar o anda ölüm anında aşka geliyor. Aşka geliyor, ölüm anında. Bu ayetler okunur onlara kulaklara böyle, gönlüne gelir böyle. Aşka gelir böyle. Rabbim buyuruyor kulun ben sana razıyım kulun, gel bana gel. Ben sana razıyım kulun böyle. Azrail kim? Mülkenegi kim muhteremler? Mezar ne? Allah razı muhteremler. Ya. O yüce Mevla. Rabbül alemi muhteremler. Hallak alem. Ya. Kün dediğim şey oluyor böyle. Bir anda. Bir anda oluyor böyle. Mezar genişliği muhteremler. Cennetten bahçe oluyor muhteremler. Göz gördüğü kadar. Hurilere geliyor, kapışıyorlar. Bana verdi muhteremler. Allah'ın salih kulları geliyorlar muhteremler. Ne alem bahçe muhteremler. Bir de cennette Cemalullah devamı görecek. Cemalullah muhtemelen böyle. Cennetten geçen insanlara böyle. Orucun nedir bu özelliği? Devam ediyor hadis-i kutsi. Yedü şehveti ve tamamı min ecdi. Böyle ki Mevlam kulum benim için bak min ecli Allah'a bak. Min ecli. Bu ye yaylis bir denir buna böyle. Min ecli böyle. Mevlam diyor, kulum sırrı benim işim Mevlam böyle. Kimse bunu zorlamıyor. Kanun yok, kural yok. Kimse bunu cezalandırır dünyada. Kimse bunu görmez. Kulum sırrı benim işim ne yaptı? Yemesini terk etti. İçeriğini terk etti. Acıkır, meclisi boşalır, meclisi acıkır. Her imkanında var ama yemez. Kimse görmüyor. İsteyen atar bir şey muhtemelen. Allah görür muhtemelen. Sırf Allah için yemedi. Ciğer yanıyor icabında, terliyor, bunalıyor, yoldan gelmiştir, ağrı bir şey vardır, artık muazzam bunalmıştır, zaten ağzı, dili kurumuştur, ama iç muhtemelen. Lissaymi ferhatan. İki tane sevinçlik vakti var oruçlanlara, ferahlık vakti. Bir ferahlık böyle, bir huzur vardı böyle, iki böyle. Önde fitri biri, iftar vaktinde muhtemelen. Önde fitriyi böyle. İftar vakti, otur sofraya muhtemelen o anda böyle. Ama açma şeyi, televizyonu, yani müzik falan dinlemem onda muhtemelen böyle. Evet, şimdi ilahi dinliyorum. O da müzik muhtemelenler. Fark etmiyor ki, aynı müzik aletleri. Yani sadece alan var muhtemelen böyle. Kelime mühimdir kelimeler. Maksar o aletler suç muhtemelenler. Müzik aleti suç muhtemelen böyle. Ve feratü inde lika Rabbi. İkincisi de bu Mevla'ya kavuştuğu zaman mahşerinde muhtemelen böyle. Eğer bir insan oruç vaktinde, iftar vaktinde artık, iftar yaklaşır artık bu şekilde. Önde sofra, karnı aç, susamıştır, uzun gündedir böyle, canı o kadar çekiyor böyle. Yani dakikaları böyle zor ekşafi bu şekilde. Ama sabrediyor muhtemelen böyle. Sabrediyor. O anda Allah-u Teala tesbih ediyor. Zikir ediyor Mevlamız'a. Oraya verir kendisine mesela böyle. O anda Mevlamız'a bir ferahlık verir. Sevinç, mutluluk verir o anda böyle. İçinde bir anda gelir. Bir anda gelir işte böyle. İşine bakar böyle gönlüye bir hoş, huzur, mutluluk, bir sevinç, bir hafiflik ister muhtemelen böyle. Kim bu hali yaşarsa orucu tam gece oruç muhtemelen. Ölçü muhtemelen böyle. Yani oruç vaktinde, iftar vaktinde kızmış değil mi? Ona bağırıp, buna çağırıp, sinirlenmiş, şey olmuş böyle, kafasına vurmuş. O kaybetmiş muhtemelen böyle. Orucu öder borcunu. Ama büyük sevaptan mahrum kalıyor sevaplar muhtemelen böyle. Orucu açmak. Eftere ehadüküm felvetür ala temrin. Fenlem yecid fel yutur ala ma'in. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hurma açalım hocam, hurma ile. Hangi hurma ile? Eğer mevsimi yaş hurma varsa yaş hurma, taze hurma yapar peygamberle. Taze hurma böyle. Eğer mevsimi değilse kurma ile. Kurma ile yapar peygamberle. Hurma yoksa, olabilir hurma yoksa o zaman ala ma'in su ile yapar. Yani bu tavuk bir şey böyle. Yani mümkünse hurma ile. Eğer taze hurma varsa günümüzde olabiliyor bunlar böyle. İşte geliyor şimdi. Taze hurma ile. Bir, iki, üç tane. Olmasa kuru hurma ile. O da yoksa su. Yani zeytinle tatlı diye muhtemelen bak böyle. Tatlı baklava başka, hurma başka muhtemelenler. Hurma İnsanın yapısında ne varsa elementler, atomlar hepsi hurmada var muhtemelen böyle. Neden? Adem Aleyhisselam yaratıldığı toprağın arta kalanından böyle hurma yaratmak muhtemelen böyle. Adem babamızın toprağı yoruldu. Yani suyu yoruldu. Mekke Taif arasında. Ondan yaratıldığı arta toprak kalan böyle. Ondan kalan aynı topraktan element, atomlardan Mevlam hurma yaratmak muhtemelen böyle. Onun için Peygamber buyuruyor, hurmaya halamız diyor, halamız. Yani babamızın kız kardeşi, ondan kalı toprak oldu, halamız. Şimdi genelde biraz şeker düşer Ramazan'a muhtemelen böyle. Şeker düşer böylece. Hurma ne yapar muhtemelen? Hurma düşer şekeri dengeler. Çıkarmaz ama fazla bakın. Bir de hurmaya mikrop konmaz muhtemelen bak. Hurma muhtemelen. Yani bakteri türleri, zararlı bakteriler hurmaya konmaz muhtemelen böyle. Hatta insan hurmayı yıkamışsa bile az beklemesi gerekiyor böyle. Beklemesi gerekiyor. Hurmaya zararlı mikrop gelmez muhtemelen böyle. Konamaz mikrop gelmez ona böyle. Sonra bu hurma ne yapıyor? Demek ki düşen şekeri dengeliyor muhtemelen. Bak, dengeliyor muhtemelen böyle. Hurmadaki şeker başka şeker muhtemelen böyle. Üzümde başka mesela, sütte başka mesela, laktoz, glukoz var mı şekerler muhtemelen? Hurma şekeri de farklı muhtemelen böyle. Hurma şekeri de daha farklı. Hemen bu kısa anda kana karışıyor muhtemelen böyle. Hemen kısa anda kana karışıyor. Sindirim yolunu temizler. Mide bağırsakları böyle muhtemelen. Ne kadar zararlı bakteri varsa mideyi, bağırsakları bu temizler muhtemelen böyle. Sonra gereken enzimleri uyarır beyni. Bir insan ne yiyecekse ona göre beyin bir enzim salgı yürütüyor muhtemelen böyle. Yani her gıdanın ayrı da böyle. Vitamin ayrı, karbonat ayrı veya ayrı bu şekilde böylece. Buyurun bunları böylece. Ve sinirim sistemini, sinirimi hazırlar muhtemelen böyle. Yalnız da bu, bize bu pek oluşamıyor muhtemelenler. Neden oluşamıyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine suyan tam uyamıyoruz muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her zaman da oldu mu kurumu aldı muhtemelen böyle. Taze hurma var. Yoksa kurumu aldı muhtemelen böyle. Namazı kılardı. Namaz sonra yer değişeceğim muhtemelen böyle. Böyle. Bak. Alt yapı oluştun. İşte biz hurmayı alsak bile değil mi? İftara mesela. Hem üzerine işte çorap böyle, şunu neyse bir şey böyle atışırız. Böyle. Kıyma pilleri şuna atışırız muhtemelen böyle böyle. Ondan bir fazla muhtemelen böyle. Demek ki bir ara verebilirsek muhtemelen böyle. Tabii nefisi ona sabretmek zor. İnsan hepsi tabii zorluyor anda bu şekilde. Demek ki Peygamberimizin yaptığı kurallar muhtemelen böyle. Yani tıp bunlar da yeni yeni araştırır bunu muhtemelen böyle. Hikmetini araştıran tıp otoriteleri muhtemelen. Bu zorluyor bak böyle. Bu da böyle. Demek ki ön şekeri dengeli muhtemelen bak böyle mi? Şekeri yükseltmiyor ama dengeliyor muhtemelen böyle. Mide bahsede mikropları öldürüyor. Sinir sistemini çalıştırıyor. Enzimleri beyine sinyal veriyor. Onu hazırlıyor muhtemelen böylece. Ondan sonraki sinirim kolay olur muhteremler. Sonra o gıda insanı sıkmıyor muhteremler. Şimdi bir tabii sıkıyor değil mi böyle? İhtiyacı yaptık mı akandım böyle. Of lan bak. Of of. Of değil mi? Şey yaptık. Karbonu ver, şunu ver, bunu ver bakalım. Sıkıntı mı tamam böyle böyle. Su. Peygamber su. Hurum yoksa. Suyun ne faydası var muhteremler? Aç karnına içtiğinden su muhteremler böyle. Aç kanalısı hem mideye gidiyor muhtemelen. Mide fazla kalmıyor muhtemelen. Vücut ısısını aldığı zamanlar eğer mesela soğuksa bile hemen gitmiyor bağırsaklar muhtemelen böyle. Ona zararlı bağırsaklar böyle. Midede biraz duruyor bu su. Bedenin ısısına yani mide ısısı kaç soğanda o su o şeye gelince ne yapıyor? İniyor bağırsaklar muhtemelen böyle. Bu da ne yapıyor? Bakterileri temizliyor muhtemelen. Bağırsaklar temizliyor böyle. Temizliyor. Bu da ne yapıyor? Demek ki midenin hurmanın ilk kısmının vazifesini bu da yapıyor muhtemelen böyle. Yapıyor böyle. Ne zaman bundan böyle? İşte Peygamber'e uyabilecek muhtemelen böyle. Yani iftar edip açıp namaz kılsak sayılacak. Yapabilecek muhtemelen böyle. İşte biliyorsunuz muhteremler her makinenin hatta bir fabrikalarına bir yıllık bakımı vardır. Yıllık bakımı vardır böyle. Çalışan o makineler o fabrikada artık çalışamada girer. Yani kalite düşer, verim düşer. Oruç nedir böyle? Yıllık bakım. Bu bakım tabii böyle. Gün üzeri ama böyle. Gece serbest bakım böyle böyle. Yani midenin boşalması gerekiyor mu bu böyle? Bağırsakların boşalması gerekiyor mu böyle? Gerekiyor. O zaman ne olur muhteremler? Bedendeki zararlı ne varsa o zaman beden onları eritiyor muhtemelen. Eritiyor onları böyle. Eritiyor onları böyle. Beden temizlenmiş olur muhtemelen böyle. İki zekat diyor. Zekat diyor. Öncesi dedi. Es-Sami. Bu Aleyhisselam Hazretleri her şeyin zekatı vardır. Nedir onun zekatı da? Oruç. Bedenin zekatı. Nedir zekat? Yani maldan değil mi? Biraz ayırma vermedi muhtemelen böyle. Mesela parasal zekat, mal zekatı biliyorsunuz. Altın gibi parasal zekatı böyle. 1/40. %2,5. %2,5 böyle. Demek ki 100 kiloluk bir insan 2,5 kilo verirse bedeninden, kilo verirse o da ne yaptı? Mal, beden zekatını vermiş muhtemelen böyle. Şimdi bir insan hasta olsa Ramazan'da ayet-i kerimede geliyor bunlar da. Oraya geçmiyorum. Hastalığında kişi. Oruç tutmaya gücü yok ama. Ya iki uzman doktor, Müslüman doktor ama böyle. Niye Müslüman diyorum böyle? Orucun diğerini bilecek. Yani gayrimüslim değil mi? Bir Rum doktoru, şu bu doktorun mesela. Ateist bir doktor. Bırakış orucları böyle. İki uzman doktor, Müslüman doktoru tutma derlerse tutmayabilir kişi böyle. İnsan bir de kendi insan Dartar. Bakar böyle. Bir dener mesela bakar bu şekilde. Eğer dayanayım tutmaya çalışır. Çünkü Mevlam buyuruyor. Ben teslimü hayrun leküm. Her ne kadar Rabb izin veriyor tutmamaya hastalar ama Mevlam buyuruyor. Tutmanız daha hayırlı. Ben teslimü hayrun leküm. Daha hayırlı. Neden? İnsan Ramazan sonra kışın kaza etse bile o günün, o ayın sevabını alıyor ama. Ramazan sahibi gitti mi? Bu işte gerek demek böyle. Elden geldiği kadar orucu kazaya bırakmamak, çalışmak lazım. Ramazan'dan var. Ramazan'ın sevabı başka mı demek böyle? Yani bir yere bin lira aşıyor. Uzaya fırlıyor mu demek böyle? Demek elden geldiği kadar tabi hamile bir kadın da, emzirli kadın da mesela bunlara izin veriliyor. Verilebiliyor. Ama kadının gücü kuvveti yerindeyse, iştahı yerindeyse böyle, yani öyle fazla bir zorlanmıyorsa tutması daha hayırlı muhtemelen böyle. Ama sonra tabi kaza etmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Bir hasta hastalandı Ramazan ayında, gel ha uğraştım, tam oruç böyle böyle. Bunun tabi kazası gerekiyor. Gerekiyor ama eğer bayramdan sonra kadıya kadar bir gün yaşamamışsa o bundan sorumlu olmuyor muhtemelen böyle. Boşa gitmiyor muhtemelen böyle. Mesela diyelim ki 10 gün oruç tutu Ramazan'da hastalandı. 20 gün tutamadı 20 gün böyle. Bayramdan sonra eğer 20 gün sağlığına kavuşup tutmasaydı o zaman bundan sorumlu muhtemelen böyle. Ama hiç sağlığına kavuşamadı, hasta gitti. O bundan mesul değil muhtemelen. Yani fıtrasına gerekmiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Orucu bozan bazı şeyler muhtemelen tabii ki uzun da biliyorsunuz yeme içme ve cinsel ilişki. Üç şey böyle, temel ilişkiler böyle. Yeme içme. Bir insan bir şey yiyip içerse leblebi olsun, nohut olsun, efendim işte yemek olsun, çorba olsun, bir şey bir şey olsun böyle. Oruçluyken bu insan bilerek yerse ne olur? Orucu bozdu muhtemelen. Bilerek olunca bu kasten olur muhtemelen. Eğer bir insan unutarak yerse ne olur? Hiçbir şey gerek muhtemelen. Hiçbir şey gerek bak böyle. Unuttu. Orucu unuttu kişi böylece. Hiç farkına değil muhtemelen böyle. Baktaki suyu gördü, bardağı duruyordum öyle böyle. Oruçlu böyle. Oruçlu oldum bilmiyorum da böyle. Aldı, bardağı dikti, içti. Böyle. İçti bunlar. Su altına geldi. Eve oruçlu gidiyorum ben. Oruç daha muhtemelen böyle. Oruç daha muhtemelen böyle. Hatta şöyle diyor fukahalar, bir insan diyor bir din kardeşini oruçlu olduğunu biliyor. Yakını mesela, yaşlı bir insan, hasta bir insan mesela oruçluyor mu böyle? Oruçlu olduğunu biliyor, su içti bilmem unutarak böylece. Ne yapması gerekiyor? Eğer o kişinin durumu zayıfsa bünyesi, oruç tutması böyle zorlanıyorsa hiçbir şey dememe gerek yok. İstisna mutlaka. Ama sağlamsa ve uyanma gerekiyor. Uyanma gerekiyor. Bir de yolculuk, sefer. Yalnız yolculuk deyince günümüzdeki yolculuklar farklı muhtemelen. Çok farklı muhtemelen böyle. Klimalı arabalar böyle böyle. Ya serin muhtemelen böyle. Yani o dönemdeki yolculuk at üzerinde, deve üzerinde var. Deve üzerinde, hele çöllerde, kızgın çöllerde muhtemelen. Günüz çöl yanar muhtemelen. Hep taşla, dağ taşla karadır Arabistan muhtemelen. Hep taşla karadır. Yanıyor çünkü muhtemelen böyle. O kızgın çöllerde deve üzerine giderken tam muazzam kişi yanar suzaken dayanamaz muhtemelen. Bunun için tabi Mevlam izin verir bunlara. Seferde ona. Ama günümüzde efendim yolcuyum ben de, sefereyim ben de. Bir ama altına klima araba muhteremler. Otobüsler bu şekilde, uçaklar buna göre muhterem böyle. Yani insan bir iş yapmıyor. Bir de sahabe-i kiram savaşa getirme muhteremler. İlk oruç ikinci yılda kıldı, farz kıldı. Bedir savaşı olsun yolda muhterem. Bir de Mekke'nin fethi yılında yeni Ramazan'a geldi. Medine-i Münevvere'den develerle Mekke'ye gidiyorlar. Yazındı, sıcak da muhtemelen. Gidiyorlar. Peygamber onları tutmuyor oruç dediği halde sahabenin çoğu tuttu orucunu yine muhtemelen. Ama buna rağmen bir insan seyahatinde oruç tutamazsa eğer, tutamazsa bundaki sorun olmuyor muhtemelen. Tutması öyle böyle. Ne gerekiyor? Günle gün tutması gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Şimdi bir insan mesela ertesi güne sefere gidecek. Yola gidecek böyle. Uzun yol gidecek. Şimdi Hanefi'ye göre kişi o gece niyetlenmez. Sahur, yemez yani. Yemeği yese bile çoluksuna beraber niyetlenmez oruçuna muhteremler. Hanefi'ye göre böyle. Yalnız Şafi'ye göre muhteremler eğer bir insan yola çıkacaksa imsaktan önce yola çıkması gerekiyor. Yani niyet fiil var. Niyet fiil var. Şafi mesela beraber. Niyet fiil böyle. Hem niyeti var hem de fiilen bir fiil çıkması gerekiyor muhteremde. Eğer bir kimse imsaktan sonra yola çıkarsa Şafi'ye göre oruçuna farz muhteremler. Geri çıkması gerekiyor. Yani bir kişi hastalık da orucunu bozarsa ona kaza gerekiyor. Kâf gerekmiyor muhtemelen böyle. Yine yolculukta oruçtayım demiş mesela ama tutamamış, bozmuşsa buna kâfa değil, bir tek güne gün gerekiyor muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Bir de örf adeten gelenek olarak yenmeyen bir şey kişi yerse, içerse yine bunda kaza gerekiyor muhtemelen böyle. Yani yenmeyen bir şey adeten. Ne bunlar? Çiğ fasulye mesela. Kuru fasulye, çiğ. Taze değil ama. Taze fasulye yenebilir kişi muhtemelen. Kuru fasulye, çiğ fasulye bir insan yerse. Orucu bozulur muhtemelen. Ama günle gün kaza gerekiyor muhtemelen. Buna kaza gerekmiyor muhtemelen. Pirinç mesela. İşte mercimek neyse nohut böyle çiğ. Bunlar kişi yerse hatta kağıt tutarsa orucu bozuluyor. Orucu bozuluyor. Ama günle gün gerekiyor. Buna kefaret gerekmiyor. Şimdi buna binaen şöyle buyuruyor fukahalar muhteremler. Bir insan Ramazan'da hastalandı. Mesela çok dışı ağrıyor muazzam böyle. Bir ağrı kesici gerekiyor. Dayanamıyor artık böyle. Beynine vurmuş. Yani. Gözü yaşarıyor. Artık beynin seslenmiş. Ne yapsın buyuruyor. Her ne kadar ağır hastaya orucu bulmakta izin varsa da böyle yapmasaydım ben böyle. Önce bir kuru fasulye yutsun. Bir levi yenir mi böyle. Çiğ nohut böyle. Ya çiğ pirinç böyle yutsun ondan sonra. Ondan sonra başka bir alsın diyorum böyle bana böyle. Yani bunlar da şey etmiyor. Hatta tuz faslına şöyle buyuruyor fukala tuz bahsinde. Eğer bir insan az bir tuz alırsa buna kaza ve kefaret gerekiyor. Altı bir gün gerekiyor. Çok tuz yerse böyle gibi kaza gerekiyor. Neden? Çok da yerme şeyin kanatı muhtemelen böyle. Bir de ilaç. Yani gıda ve deva denir muhtemelen. İlaç böyle. İlaç almada bunun gibi. Eğer kişi ağız yoluyla ilaç alırsa buna da kaza ve kefaret gerekiyor. Yani bir gün kaza 60'la kefaret gerekiyor böylece. Ama ağız yolun dışında ilaç alsa orucunu bozar ama ne gerekiyor bu? Güne gün gerekiyor muhteremler. Bir de göze damla damlatmak orucu bozmuyor muhteremler. Göze muhteremler. Diş çekmeye gelince muhteremler. Diş çekmeye gelince eğer iğnesiz diş çekilirse ve kanamasa kan değişir muhteremler. Kanamasa muhteremler. Şimdi bir insanın ağzından kan gelse, yani diş çekimi de bir diğer zamanda ağzından kan gelse, kişi tükürüp bakacak. Eğer tükürüğüne kan daha fazla ise, nasıl belli olur bu? Renk demiyor muhtemelen böyle. Yani tükürüğün rengi beyazken, tükürük kırmızı olarak gelirse, bunda kan fazladır. Yani hangisi fazla onun hükmeye giriyor böyle. Bunu yutarsa orucu bozulmuş muhtemelen. Yutmamak şartıyla böyle. Demek ki diş çektiren bir kişi iğne vurmadan çektirirse, eğer o kanama gelip de o kanama da tükründen daha fazla olur. Yani tükrüne yine kırmızıya çevirmişse, yutarsa onu, kurbanım terimi. Yutmasa bir şey yok tabi böyle. Kulağa su kaçarsa bu zarar vermiyor muhtemelen böyle. İlaç damlası kullanarak orucu bozar muhtemelen. İlaç damlası kullanarak böyle. Ama kaza gerekir muhtemelen. Kaza gerekir. Ama su kaçarsa yapmaz. İnsan Ramazan yıkanabilir muhtemelen. Yani banyo yapabilir insan böyle. Ama İmam-ı Azam'a göre insan böyle sıçradan bunalmış da serinlemek için duş alayım derse İmam-ı Azam'a göre mekruh. Orucu bozulmaz. Ama pek iyi değil. İmam Ahmet'e böyle. İmam Ahmet'e göre olabiliyor gerçi. Demek ki pek iyi sayın bunu böyle. Ama bunun dışında kişi iş yapı mesela terlemiştir, tozlanmıştır. Temizlik için yıkanacak, yıkanmıştır hem de. Veya gusül gerekir. Mesela kişi uyanır, itiram olmuştur, oruçlu yatmıştır. Bir gerek orucu bozulmaktır hem de. Orucu bozulmaz böyle. Girer banyoya, yıkanır, temizlenir muhtemelen hem de böyle. Ne var? Ağza su verirken, burnu su verirken dikkat etsin, kaçmasın boğazına muhtemelen böyle. Ağzına su, burnu su verirken eğer kaçırırsa bunu hata dönüyor muhtemelen böyle. Unutmaya girmiyor bu. Oruçlarını biliyor anda kaçarsa orucu bozulur. Burada günlük gün gerekiyor muhtemelen böyle. Ama bunun dışında yıkanmak serbest mi? Yıkanabilirsin bu şekilde. Bir de teravih namazına az bir bahsedelim inşallah çok muhtemelen böyle. Teravihden inşallah al bir şey de. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamberler ana babadan daha ümmetine şefkatli muhtemelen peygamberler muhtemelen. Yani bizim sevabımızın çoğalması için bizim yararımıza muhtemelen. Yararımıza muhtemelen böyle. Peygamber çırpınıyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri men kâme ramazâne. Kim ki Ramazan gecelerinde kayım olsa, namaz kılsa Ramazan gecelerinde. İmanı vat-ı sahaben inanarak şeyine, sünnet olduğuna ihlas ile onun günahları affedilir gibi kralamazlarına. Bu da nedir böyle? Teravih namazına. Teravih namazı böyle. 20 rekat teravih namazı. Ne 20 rekat? Şimdi günlük farz namazları 10 rekattır. 2 sabah, 4 öğle, 4 ikindi, 3 akşam, 4 yatsı, toplu 17 rekat böyle. 3 de bitir, 20 rekat böyle. Ne oluyor? Demek ki teravih namazı tam bunlara bedel. Yine bir teravih sünnettir muhtemelen böyle. Sünnettir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri teravih namazını devamlı kılmadı muhtemelenler. 2-3 akşam çıktı. Sahabeler çok hücum ettiler böyle. Bu teravih namazına, gece namazına. Peygamberimiz sonra çıkmadı meşri gelmedi muhtemelen. Niye sorulur sebebini? Korkunca farz kılmasını muhtemelen böyle. Ümmetlerin bu fazla buna isteği görünce farzlaması korktu dedi muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'in zamanında bu cemaat kılma başlandı. O zaman kadar kıldı sahabeler. Kıldılar. Ama teker teker kılıyor böyle. Grup grup oluyor böyle kılıyordu. Hazreti Ömer Hazretleri bunu cemaate tek imama arkasında kılmaya çalıştı böyle. Onun zamanında böyle. Tabi Hazreti Ömer'in tek bunun işadı değil. O sahabelerin de işadıyla yani sahabelerin icmali görüşüyle karar vermedi. 20 rekat kılması, hatim ile kılması böylece. İmam kim oldu muhteremler? Hazreti Ömer imam olmuş kendisi böyle. Çünkü o devletin işi uğraşıyor böyle. Gece dolaşırdı böyle. Hastalığı, yaralı ne var böyle. Onunla meşguldü. O kılınmadı. İlk kişiyi tayin etti. Biri erkeklere, biri kadınlara muhtemelen. Ayrı kılınmadı böyle. Übey bin Kâb Hazretleri sahabeden kurra. En meşhur kuralan böyle. Meşhur ehli Kur'an'dan böyle. Hazreti Ömer ona verdi erkek kılınmasını. Kâb İki adamı selam verirdi ve her akşam mücüz okurumdur böyle. Ama böyle tanı tanımadı böyle. Hurufadan böyle çıkarı çıkarı böyle. Anlamını düşünür, bir tefekkür böylece. İki rekatta selam verir, kalkar. Dört, her rekatta oturur da bekler. Kadınlar gelince temimi dari var. O da sahabedin. Temimi dari, o da kadınlara kıldırdı. Temim dari. Kim o temimi dari muhteremler? Hristiyan papazı muhteremler. Şam'da. Hristiyan papazıydı muhteremler. Çok geliri varmış o zaman papazların tabii Şam'da. Ünü varmış, çevresi varmış böylece. Duyuyor bunu. Medine'de bir peygamber diye bir ortaya çıkmış, üretmiş böyle. Tabii Medine'ye gelen, Medine'den Şam'a gelenlerle bunun halini soruyor, araştırıyor. Ve bunun gerçekten hak peygamber, son peygamber inanıyor buna böyle. Fakat bir türlü aşamıyor nefsine muhtemelenler. Yani işte gitsen Medine'ye diye böyle sırada bir insan olacak muhtemelen böyle. Medine tabi fakirlik o zamanlar böyle. Geliri çok, şanı var, şöhreti var, saygınlığı var, hepsi var böyle. Öyle hayat yaşıyor dünyada böyle. Dünya tercih etti. O son dayanamadı muhtemelen. Hicri 9. yılda, yani son zamanlarda artık her şey bir karanlık muhtemelen. Ölümü düşündü. Allah bu insanın sorunu düşündü muhtemelen böylece. Dünyaya tepti var böyle. Bütün varlığını, ününü, şerefini, hepsini tepti muhtemelen. Medine'ye gelme kararı muhtemelen. Gelirken de Şam'dan getirir, Kand'ı getirir muhtemelen gelir böyle. O gelince kadar Medine meşrinde hurma dalı yakılırdı. Hurma dalları. Yoktu böyle Şam'dan da yoktu böyle. Kurumu da yakalırdı böyle. Tabuna çabuk bitti onlara böyle. Bu birkaç tane Şam'dan getirdi. Medine'ye geldi. Peygamber'de Müslüman oldu elhamdülillah. İlk olarak bu yaktı Medine'nin meşrinde o Şam'danları. Kandı yaktı muhtemelen böyle. Hatta Peygamberimiz dua etti. Allah'ım bu da bizim meşrini aydınlattı. Sen bunun kalbini aydınlat ya Rabbi. Dua etti muhtemelen. Bu Hristiyan papazıyken muhtemelen İslam'a gelince öyle bir yandı ki bu, niye geç kaldın diye, daha evvel duyduğu halde, haber aldığı halde, niye daha evvel gelemedim diye böyle baktım. O Şam'daki gözle baktı, şaşalı bir hayat, görkemli bir hayat, Medine'deki basit bir hayat, basit bir meşrit, kerpiçten meşrit böylece, onun dünya gözüyle baktı o dönemde. Ama meşrite gelince, baktı ki o meşrit cennetten üstümüşmadı o, Peygamber üstümüşmadı böyle. Peygamberimizin sohbeti, akıl namaz kılmaları muhtemelen böyle. Kur'an oraya nazil oluyor, Cebrail Aleyhisselam oraya geliyor. O maneviyat, ruhsal feyiz, ruhsal huzurlar muhtemelen böyle. Şöyle böyle kendi geç yandı, yandı böyle. Yandı, yandı muhtemelen böyle. Kendi kendine çıldırıyor. Niye ben geç kaldım muhtemelenler? Çok böyle, hep hemen ezberde Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Ömer de buna verdi göre muhtemelen kanına kılınması muhtemelenler. Dört tane kişi var muhtemelenler, üçü sahabe. Biri sahabe değil. İki rekat namazda bir hatmettiler. İki rekat namaz kıldılar. Yani birinci rekat Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'in yarısı. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Kur'an diğerini okudular. Hatmettiler muhteremler. Kim bunlar muhteremler? Biri bu temim-i dâri muhteremler. Dur bakma. Ben başlayayım. Temim-i dâri muhteremler. Papazken muhteremler böyle. Öyle Kur'an'a zevk aldı. Kur'an duyamaz muhteremler. Gece namazı duyamaz böyle. İki rekatın bir namaz kıldı. Bu da Kur'an-ı Kerim hatmet muhtemelinde. Yani ne kadar kuvvetli hıfzı bakın böyle. Kuvvetli muhtemelinde. Mesela günümüzde teravih namazı kılınıyor, bazı hatimine bazı kılınıyor ama yani hocanın hızlı okuma mecbur öyle. Yani okusa arkana getiren muhtemelinde böyle. Yeni yanlış çıkıyor muhtemelinde. Arkada biri duruyor böyle. Yeni yanlışını söylüyor. Bu ne yaptı? Böyle tertil ediyor böyle. Hurufat yerine çıkarıyor böyle. Böyle kelime kelime, an dışında üstüne, hatta bazı ayet-i kerime tekrar alıyor böyle. Tekrar alıyor ayet-i kerimeleri böyle, o ayet-i kerime anlamına doyamıyor tabii böyle. O havaya giriyor böyle. O mahşer cennete kendi giriyor sanki böyle. İki ya namaz kıldı, hatimle. Biri Osman bin Affan, Hazreti Osman muhtemelen böyle. O da ehli Kur'an'ı biliyorsun böyle. O da iki ya namazda Kur'an hatmetti böyle. Biri Said bin Cübeyr, o da sahabeden. Biri de İmam Mazen var muhtemelen böyle. Hazreti İmam Mazda Ebu Hanife ilk olarak 15 yaşında hacca gitti babasına beraber. Küfe'den, Irak'tan yine böyle. Siyok Küfe şehri, Batı Küfe şehri. Bars'a yakın yani böyle. Oradan 15 yaşında babasıyla beraber, baba adı Sabit'tir. Bu adam adı. Ona beraber hacca gittiler. Fakat Bak yaşı 15 ama o cevhere sahip her müşehitler, evliyalar beledir. Kabe'ye tavaf ediyor. Demler. Merak edip Kabe'ye bakmıyor muhtemelen böyle. Ben bunun Rabbine geldim diye böyle. İşi Allah diyene muhtemelen böyle. Tavaf ediyor Allah diyene böyle. Her sene geldi muhtemelen. 54 defa geldi. Son 55.si 70 yanında. Develi geldi. Develi geldi. 70 yanında vardılar. Develi geldi. Son gelişimi o sene 70 yanında vefat edilir. Yine utanır böyle. Ben bu yerlere layık değilim ama İbrahim Aleyhisselam bunu bina etmiş. İsmail Aleyhisselam böyle. Onlar bunu tavaf etmişler. Resulü Aleyhisselam bunu tavaf etmiş. O sahabeler onlar bunu tavaf etmişler. Bu metaf derin yerde böyle böyle bir şey. Yani benim gibi arize buraya layık değilim ama öyle. Öyle gayet alçak gönüllü böyle. Gönüllü kırarı bir şekilde ederken Mevlam ona davet etti muhteremler. Ya Numan kulum gir beytime. Kabe'ye gir muhterem böyle. Emin olunca içeri girdi. Ama hiçbir yere bakma muhterem bir şey. Ya bakar mı dedim. Ne var değil mi? Nasıl bir şey içeri sayıyor böyle bakar. Bakmaz muhterem böyle. Bakma muhterem. İçeri girdi. Hemen namaz durdu böyle. Nereye döndü? Her taraf kıble içerisinde böyle. Nereye döndü? Dön işte muhterem böyle. Öyle dedim böyle de. Kabe. Girer girmez hemen kapını sağ tarafına orada durmuş bu şekilde. Hem Allah-u Ekber namaz durdu. Ne yaptı? İki ayağım üzerine basarsam dedi belki gafil olurum dedi rahatlıktan. Rahatlıkla böyle. Tek ayağım üzerine durdu. Tek ayağım böyle. Sağ ayağına bastı. Sonra onun üzerine koydu böyle. Yani tek ayağım aksine mekruh onun işadına göre de böyle. Ama namazda gafil olmayayım o Beytullah da diye ne yaptı? Sağ ayağına yere bastı. Sonra onun üzerine koydu muhtemelen böyle. Koydu böyle. Elhamı okudu muhtemelen. Ama nasıl böyle? Kelime kelam muhtemelen. Elhamdülillah Rabbil Alemi. Alemin Rabbi. Bir alem gözüm. Errahman Rahim Malik Yemin Mahşer. Mahşer'de sanki böyle. Titriyor ben muhtemelen böyle. Kur'an'ın yarısı okudu muhtemelen böyle. Rükû vardı. Allah'a bir rükû vardı. Uzun bir rükû muhtemelen. 50-60 sefer, 70 sefer tesbih at. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Kalk. Semi Allah'ın men hamide. Allah hamd etti böyle. Rabbena ve lekel hamd. Attı kendini secde yaptı böyle. Uzun uzun secde kaldı böyle. İki nete kalktı. Bunu ne yaptı? Sol yana bastı. Adem olsun diye böyle. Sayanın üzerine koydum. Tek ayakta mı? Tek ayakta mı? Duruyor böyle. Kolay değil mi? Zengin olsun mu? Böyle. Elhamdan sonra Kur'an diye yarısını okudu bir tane. Okudu bir tane böyle. Okudu. İşte alacağım ama bunlar bize bir örnek muhtemelen böyle. Efendim işte biz onları yapamayız. Ama o ne istiyor? Allah'tan onu bir istiyoruz ama. Değil mi hatta ama? Maalesef istiyoruz değil mi hatta ama böyle? Aman yara bizim mahşede bize hesaba ağır hesaba çekme değil mi? Bizi teslim etme bize banilere. Atma bizi cehenneme Allah'ım böyle. İslam tabi. Ne yapalım muhtemelenler? Elimizden geldiği kadar muhtemelen. Gücümüzün yettiği kadar biraz kendimizi zorlayalım muhtemelen. Zorlayalım muhtemelen. Mesela dünya işinde, bir işinde kişi mesela bir esnaf mesela böyle. Esnaf mesela hele bazı belirli günde gecelerde falan böyle mesela müşterisi muazzam geliyor böyle böyle. Yeter değil mi değil mi? Yeter mi? Yemek yeter böyle. Pazarcı mesela seyirciler değil mi bana? Bağırdım mesela. Gece arabayla. Yani toplasın kapı bir şeyler, kapı şey başına müşteriler kızmaz muhtemelen. Daha bakarım sarsın muhtemelen böyle, böyle. İşte biz ne yapalım muhtemelen? Elimizden geldiği kadar inşallah böyle. Kendim biraz daha zorlayalım muhtemelen böyle. Zorlayalım muhtemelen böyle. Yani yeter lafı az muhtemelen. Neden az muhteremler? Eğer burada çok yaparsa muhteremler, yaparsan kutuna böyle. Vallahi azim muhteremler. Ölüm de kolay. Ölüm, tören muhteremler. Kimler geliyor anda muhteremler? Neler geliyor? Kişi onda kimleri görüyor muhteremler? Melekler geliyor, hurler geliyor, evliyalar geliyorlar, ihvanları geliyor muhteremler. Yeşillik oluyor muhteremler. Bir tören oluyor muhteremler. Coşku, aşk, meşk geliyor muhteremler. Hele kabir. Hatta yalvarıyor. Acilini çocuklarına. Beni çabuk götürün, çabuk, çabuk götürün. O mezara muhtemelinde. Cennete kabir genişliği muhtemelinde. 70 arşı muhtemelinde. Cennete pencere arşı muhtemelinde. Cennete makamlarına göre muhtemelinde. Yeşillik. Berzah yeşilliği ama muhtemelinde. Dünya yeşilliği muhtemelinde. Bugün görmez bu gözler muhtemelinde. Berzah yeşilliği muhtemelinde. O güllü, gülistanlık muhtemelinde. Hurilere geliyor, melekler geliyor, sahramelere geliyor. Allah'ın dostları giriyorlar mezarına. Üf muhtemelen bir alem var sana böyle. Onlar bir dalıyor sohbete. Bakıyorlar su öpülü ne oldu? Kıyamet şey mahşer kurulacak mı? Ya ne zaman kuruluyor mahşer kuruluyor? Kim bilir kaç bin sene muhtemelen böyle. Kaç bin yıl muhtemelen toplanmışlar. Anası, babası, ecdadı, dedesin, dedesin, dedesin, dedeni. 10 bin önceki dederim mesela böyle. Onlar biliyor muyum onları? Böyle. Gelmiş şamatı. Ya torunum, yavrum. Böyle bir benim adım. Allah dostları topluyorlar başına. Böyle mali sohbet muhtemelen. Yer çıkım yok. Yeme içme yok. Tuvalet yok böyle şeyle. Berz halinde böylece. Bu ağızdan bilecek muhtemelen bir şey böyle. Sonra mahşerde hesap başına beklim yok muhtemelen Allah dostlarına ki böyle bunlar. Ağaçın gölgesi var yanında. Havuz-ı Kevser var. Irmak, nehir. Peygamberin özel nehir altı böyle. Havuz-ı Kevser muhtemelen böyle. Onun başında muhtemelen de. Peygamberler, sıddıklar, şehit, evliyalar, Allah'ın salih kulları muhtemelen. Oturmuşlar burada böylece. Halk mahşerinde böyle, ayak ayak üzerinde böyle. Ayağını değiştiremiyor böyle. İzdihamı, ter muhtemelen böyle. Biri sıkmış böyle. Boş yukarıda nefes olur muhtemelen böyle. Binlerce muhtemelen böyle. Yani o kadar korku şekilde. Onlar hiç durmuyor muhtemelen böyle. Hep tam dünyada yapmış. Havuz-ı Kevser'in başında, ağaçın gölgesinde muhtemelen. Sonra sırat köprüsü kalıyor tek. O da bir anda geçiyor. Şimşek gibi işte. Pırr diye böyle geçiyor. Hatta cennette birini soruyorlar. Ya dünyadayken bir de sırat köprüsü var derlerdi. Ya ben görmüyorum sırat köprüsünü. Bak muhtemelen böyle. Vallahi bu olacak muhtemelen böyle. Peygamber buyurdu muhtemelen böyle. Ben muhtemelen böyle. Bak cennette soracaklar. Ya birbirlerine ya dünyada sırat köprüsü de, sırat derlerdi. Ben onu görmedim. Sen onu geçmişim değil mi? Geçmişim böyle. Geçmişim muhtemelen. İşte muhteremler, inşallah muhteremler, Ramazan hürmetine muhteremler, Allah aşkına tevbe edelim muhteremler, Allah be. Allah dönelim muhteremler, Allah dönelim, ona kulla muhteremler, kulun cemiyle böyle, ona secde edelim muhteremler böyle. İnşallah Ramazan'ımız Allah'ın mübarek eylesin muhteremler, ihsan ve hayırlı olsun inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.